esengo nini na monie na mobimbo na salie nongwe kisasa di lolo lubumbashi na katia masuwa toto kadele meseka etonda na bopeto nine zangi na katie toko yebisa mino basalie Zenga come di sate, toko ye di sa. Yo voyageur, yo kamaramu, mo bembo, mo ebonga. Bilako kutina bonzenga come di sate, toko ye di sa. Pai ya toilette ya masinié oh cause we be so savon tala tala serviette koi mateo zela ya pole ki etika polele paninga paleka soki yo mili maye o kanga popi mai mako si la kotanga ibenye mwa tumika kolo kade beseka. Mujue kama voyager hiko sultani, mumpoke muzuri na umusaidia muzuri. Yeka del peseka ebongisi mboka. Toilette, ya ma signée, oh, cause me so. Savon tala tala, serviette, koi bateo. Mion benemudimu a kadel, ne beseka. Mikan baman yon goy ne moutoua di mouman okufuta, tike wende wangila. Mudim fumu, moutra. Pai ya toilette ya masinié oh cause we be so savon tala tala serviette oh ibateo zela ya bole ki etika polele paninga baleka kati ya train utakuta sabuni tala tala les humains musiyibe muyachi mano itanusaidia saa zingine mukarudia munde mwa train. Nino sangana, mudi savon, mudi talatal, mudi esumen, no ma inabi, kubi shehemi abi akainu inabi to.